بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودرس تقوين نمرة 27. غزوة الأحد، رسول صلى الله عليه وسلم ما قرأ هجرين مدينة كتيرة، وأول غزوة أقول لك نبه مسلم للنصر يتاقي غزوة البدر الكبرى قصة قصة قوة غني. بعدما مشركين قوي مكة غزوة البدر كرير انهزم يتاقي وزيمو أقول لك باقي كسوي قريش كي سقو o gazotal badru kana munu inu kaso ido sokko dar sinere agugui ogar otugi taw nuari do kinner daide we gnoro agu kande gani tijara goy udoro abu safian ker kwarega tijara udoro abu safian do kike kwore kana akke mal goy tarui kegendo kana muslimin do tebal mutadu kegen do mal dor je ska jahizi dadara o ga sisi dadara ta aku kande o tu ki kinner no aga e bitar tur kulin do logne ta fe tai o bo gina ti kara gine mal kara gine mal akkurer kesne o ilike de doga o gu no doga o kabara o ta du kuri doga sokko darsina awne tay mal akurar adat siadar ke sisin kere quraish darsina re yeshugu jahizigina tego yeshtu garina sokko jahizigina mal kimi akur kere naso o ke sisine askar ta ta 3000 to ke sisine kere bawo airaga ogo faris faris ke ga sokoba u kuweli ogo u obaro ku gare gare keere gine ne baguru air ke sare ga dogani ta du itni na so bawo aida ga te bere bawo idarara idarara ga te bere bawo teguri teguri ga te bere dogana kimia bago ke sa to kompoe batio ni atare te bere ku ki berdasa ne kuki sabab abur kedi awal haja ke sabab go dinni rasul sallallahu alaihi wasallam din al islam go ikide ko gorna ke agar no shirner iki din go quraish ke go mushrik tu seyara iki din ki kontre aqida ro tauhid tu ga dana ga shirk kontre naso uno shirika akura gine gine ne din gu makare ge tokna ndoro ne so mushkila din ki gine kara o bar mushkila o din ki gine ne o go ina mushkila man ha ke tin ga din ki tin ga abdo gine ne kor gam ne go akura gine ber ga kor ka ga dara se Quran kare ne gine إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون في سورة الأنفال إمام الطبري تفسيره كره آية معنى وجه مشركين مالو صرفين له مشركين كان مالو صرفي غنرا اقوار نافقي غنرا اوغا دين الاسلام كي كي دربل نو مشكله كيري ناسو اوغا دين الاسلام دا بدا سبب تو كايري غن كايري غنرا نافقا كي سوكو كولي ابن كثير تفسير غو آية كي بيغيني غني ربنا سبحانه وتعالى باركي كفار كي نارا مالو كويدرا garde hakke ere mallo ko dare gena re woro mushkila ke di idan bar sabab dini kiri kala sabab dini kiri gara sabab ge gay sabab siyasi gay ijtimai gay hazima goy qobaydor badr ruh hasle kagnaga sada quraish kiga ashrafuka oo arega korega sokonoido ipkina keki kera dana ber tawu mbegir kibina kayniro tayir dangre shere keki kera ka hazima koy berdo kanake nusurita inuru tesaliki era saki daiman ke ar kre bari kasala nage mena bari kasala o sheri kera sabab iqtisadi maliye guki gay haraka koy saraya kiro jash koy muslim gar garde koy berdo kaga medinera dana wegne sham do sare doga garde doga kayela na so iqtisad makka kiga tijara makka kiga ge sapo khatar gne er kure berdo kere ke sare ser kure na so hasa bara fala segna tokni to yara ke garde dana delegi ere dabo gone ga yaman garde gra are u yaman do agine ne buda sham da tebere gere mahasil sham kiga buda sham kiga tebero ere tebere yaman do tari u to yaman do kida yene ne kena qabdara yaman te tebere da makal kasare u irisaf meligini ne ne sham do sare udu sham do sare ene ne boda yaman ke khas kati yaman da seriga mahasil kuni yaman do se bodoga obdo ne tebera sham do tele izan bar mantaqa kiki ga tebera hotor warada mantaqa kiki ga tebera hekir warada genara to yarugo begir shagal rehlata ash-shita'i was-sayf kina qur'an ki mura gudo emeke ne garde go ka medina re wene sham do sare kigi garde ni kera sabab ge siyasi gay da sandu ku go yene ge quraish ki o ma kare ga dana berere araw ga chef ne te ge qabail so ko to du gurma ke den ga bari berdo e ge na kinu ni o dro bari ber kare ge yenu bi o siro dana berre zeyim ge na ga araw e ko ye so ko ta ba ke wi ime ko ba go yo ma qazat badur ge bar nusuritay nur muslim gay nusuritay ge bar ka tasara ka ay rosandu o bar de medina ka kakeda kakeder ka ga gnir darbay ge to do ke dia o hima in nu ne ra ke zama wudo ye katale na so en na wudo hikina ay nu ndro no te gina sare ko kre nusuritay ge wudo re daraja wudo ka ga nu ta do na so sabab ka sa qok ses sinara dar sine eskiye akure tesini mushrikin ga wa 3000 kenege abu sufyan ibn harb ni o baroy taagu oke akhir gane muslim gane re dana kufur ga tay o 3000 ke magura dun umara dun ti sogna ay gara dundu o akre tare tay ga 3000 to kiri kainera kainero ar medina am gani rasul alayhi salatu wasalam qubaygul abbas ibn abd al-muttalib ki qazab badr rukati at-tabiya e dana ga muslim ne ga ne daga ali gina taga ya gina tadwit kini gi e jega medina ko gina rasul sallallahu alaihi wasallam ko no qabdar ne ne ra habar kufur ki ga tegi izan na baru dawla ne sa kuti ne sa askarete ne sa adute ne sa gine ne janab koy amne ki gra shedit ni long ne ne amma no tasiro sekurite o ene ga oke o darur gina o me marra wati rasul sallallahu alaihi wasallam akari abbas ibn abd al-muttalib ki sekurite rasul sallallahu alaihi wasallam ki gina ra makkar ke denara bar muslimi islam ko ki yarara te makkar harake na sokko rasul sallallahu alaihi wasallam habar ke yashu kisne ka tabarruatu kerne gaga tego ibar harakar de ka sokoge Abbas ibn Abdul Muttalib Rasul sallallahu alaihi wasallam amme go ko makkar e gero letter rokat begina Rasul sallallahu alaihi wasallam or ke Rasul ker ka gori o te e ke dio o di koran ne medina sire o sire ta o ke dio tawari ko warna resala Rasul sallallahu alaihi wasallam da sallami sire ga halas habar do Abbas te ti akin begin ne er bir ero o ko ba jaa hise gina halas to ka o sore ge arad eskri u kiga ti u kiga tari u ka o bega ni u ga ti kiya ka jaga ne ga himma u ka gu a u kiga ro ma na we kire ka sokko Abbas ibn Abdul Muttalib barin ka de beginar tafasil jesh ki e ga sokko ke du gure re o di sobe ke de ka na re re masafa makara medina 500 kilo ire 500 kilo go di ki din ko ba wa gorwa sele chakni khitab ko warna rasul sallallahu alaihi wasallam ke ki rasul sallallahu alaihi wasallam kan akhbar ga abbas ki tata ga tenu du o ge ga ke de khabar akwara ke de na ke de mushrikin ka usuru ga arrasiu ka yeshugu ke unika malu ke senega te ya Abu Bardo te bere ka bari bar kire ka jihaz al amn islami kire ra makare ga ye dar de gere ga ye medine ra ko re ga ye ab log na ra khabar akbar kire irsala go abbas ko ko re ga dai ka dai inna quraish qad ajma'at al masir ilayk fama kunta sani'an idha hallu bik fasna'ahu وقد توجهوا إليك وهم 3000 بعير وأوضع من الصلاح برئيرين قرش يا مايتا يرا اسكرغو تبدرا كاجاغني او كاغاي نار تي دينا تي نا امر دي اوغا 3000 فيس 3000 ديراغني منا 3000 بر ابر كاينه غرا دندو ديراغا 3000 واوضع من الصلاح no sela gnere dana e kemen orta nani ga uni ir ay ni ga kede taru en ti dalu rasul alayhi salatu wasalam khabar abbas kido akke kera murasirin go makara ku dere ya be jeski kera kera gerner be kay be nonu ogen ner hejara ner ner khabbab ibn munzir gnedi rasul sallam ko dere tiye maka o je shugu kere gere ure ada tuka na ona te kede ga na ona aba dogna da hicca gana rasul sallallahu alaihi wasallam nafsi abbas er ki barota na ise yi na ko way bada ma rasul alaihi salatu wasallam akhbar ka sokko akke ta kitto ero ka kaja gani akke ke ka ga te gini akke gani gi sahaba o kisna shawrin babal mashwara tashawur gi din kere re shawrin dali gini ne tegara sokwa da luka sar shaura barzatu de fere shirie ni so rabbana subhanahu wa ta'ala ro rasul sallallahu alaihi wasallam ya sahabi no shaura no ne be shaura te shaura gu dai o ga kay yagane kilo o ga adu tawi tigari sor de terre do taati o ki daro medine en nagar ter kudere gentu yi ker tarara karbay he karbay nara ku kay daro notari lanu u medine ge bar muhassan ne mana hosh akure ga kire ya oga nu aguri na so u bi asli gine ne hosh ke dur dur ge akure sel or kira mal ga adiga diga kira ka so do hira ka da ka so ti disini ka re ka e ka dor sel medine husun ke de gine ra har ka kera gina ra garde ko mayan gi tu garde gar tur kure oga u garde gar kar ba gina ne tu o gelir tiri taru e nya te de bi tiri te te sade tiri o bra dara okki de mare tu kab gelir ye o bra ye no sura tiri na su bra de gin rasul sallallahu alaihi wasallam ga bra e gin o go yi kone kana ga zot badr hadre ga nu na kor ga wa na ga na ke kee o shabab kone ro o ga zot badr kana hadre gi nu ro o danar ku ara ro wa ga na ga kor ga am ne ga na ro ka ga ya rasulullah ini gi to tu oke kana ka usurnut ba war sida no digene ki tegal do sor degene tu adu go gene anna wara ki so ko ke tigi terkulir bi tuul ki te bawo tuul tisne dis ti dan sor degene oke ber sor degene digere na or jago jago rasul sallallahu alaihi wasallam ka ya rasulullah sor de ya rasulullah sor de u kor sor degene do rasul dana anna sallallahu alaihi wasallam u kor sor degene do ayndo rasul biyo kare e wuda me ferrogot diego silago ke derbere ka usoy o go gina no rasul sallallahu alaihi wasallam sura no ge akrahi sembe ka abegede ber sura rasul berber rasul berdo te garde gere ge de done kusu rasul berda ya gabo ne muskila no dai hay to rasul er gero ne ta de de ay na na hitkina ya rasulullah bari na te no gero ni de ne din samitin na ara er garne ge de de kitok ge ne rasul eude sira ko eude tege ina hitkina sira kala kedanno bena hatto batil do rabbana gar kelega kun tokene urura kaide merege erer sira kan ra kede kaine tan ge nebi ina kirni ona su taydoni rasul sallallahu alaihi wasallam o waja hizine re o alif nafar ra ka hizine o alif ke oge ar itiya nera yera medinar hi kagre rasul sallallahu alaihi wasallam ada tande kula nage berdo ti hade dine u berda ara a ko farga kula na hade de ngene ne munasib to na rasul sallallahu alaihi wasallam daiman do ke kuru okre berya ara ti hajisen rasul alaihi salatu wasalam ola ne rasie air umur nege in sorona gera gene sto titio sto ne sto gnir gindo o garde goy ekore garde ekore kikibera garde goy to ba dar da sore ora kerda ya sore gena o hotto sirigi o garde ki yegana o sate gena wadal delil te wada garde irere e sirere jabal o hotto kidbari jeban o hotto ye sirige ham gene enna go hamne so o munafiq munafiqin ta gene ra abdullah ibn ubay ibn salul gene ri oke ya dana rasul sallallahu alaihi wasallam kana medina ke tyo kana o medina ke ga muslim gene nugi medina o ga ber gebile su ni kone os kina kone khazra kina dari wu wi dana ku kor shirit ni hasre kya gene dari wu gebile su ye dari yoma bu'ath gene ligi o zeyimu akure ka sokko ko abe rornoy o akure dara kiki ga dara kiki ga o ya ga tayle gina ra ke men nara kana korte ini gina ra o dana arte du har gina itija na kore gebile da suyi kero kero suyiri di ner kare dara ba korbo gina noy kokre oke muskila wu ki kugu ki kirare medine tok sayde na so ona kote kande ina sende ina kidere bari tiring ina ge kegar teka ina ger hellege na tiki imarat ki dida fawdar to no yog na re abdullah ibn ubay ibn salul ki ki ina kidere ki ar jay se na tagi ina ki ga sere ke ina sen ga de gene ob dogen de tere islam akye ge he ki ina daro islam gro islam ge akpa berdar gu yahud ina su yahud ker nebi ni ka osore u ka osere te yara ta ba ya ide re ne bi girti re ta du ne da goy de gna ko way ko bay ne bi akke do la la ki ina ra de go ne bi sidi na islam na darbe ema ki ina abdullah ibn ubay ibn salul ki do ke bir fashele gni o ba ru kor na ina ta ne re ina ra ke sane gni ne o abuti arabana he de gna on to ware munafiq tel ene abdullah ibn ubay kiber dana kufuri do islam do o abur ko bayom al badr ghazwat al badr nusrita ya o sokko islam der bay do bera islam e uriri islam ge a gore uri men kana tedu gore do tedu go kare en kufuri kera berga bagra kidi o abur ke sizine koro hala kidi o barki ina to dana silane se dar bara burre se o umre akure se dara ya kiso ko ar jay se gina dolane hat kina kes se ade se abdo yinene berga ya ay ray ya iray kede ya ima ga gina ira adini ebe ti irir kidini agbo ina kuwelani ti ira ni fan ne ga o dergara eudena ar o kimier ke go sere ko bay rasul sallallahu alaihi wasallam gazota badr no surate ki kor ga gana ki kire ire ko jore na islam de darba iro o gazot ohot kitigi ber er kirna rasul fashili sari jogoni Abdullah ibn Ubay ber ogoy sur dawaro medina gir turkure o kirigina iriga dargiri emi rasul sallallahu alaihi wasallam barigi tokene ko ago sorre kaso sur de gini alas o sur dawo gani do barigu tokene a kambo kay dali ne erna ugu uhud hamgina ke goy a o kiri hamgin do ayndo o ere do hetne da yogni o arif tara o tultumi ar hatay tu walk ke dog ni tu he sare tu so to donaso ke te sare gato lo sa da san de tu sunu gato lo sa ina so tu ok der ti dog er ok ke dog bari o baror ka sare bari o baror bo de fikra o baror ke de dalige baro ga er tiuni bi yurtu kera nya bari te belera nya gar tar do sor de gina kilo nya bari te belera nyar be tar ko sore ge tu ime hasa ro ya bari tu te belera yoge ayndo iya tok oke dan ngerti sakti oke dong itu kala kala kudio nare de gene itu ku satu ge kuni yo baro na ku gerna ku herne ona na u dro kini mani te me arde de kitu ire go are dale tele mani kudio na so ti ku yo san ga ndo to o si de ka dron o tul tumi arke de hero de skin sahabi go gina abdullah ibn haram nare sahabi go gina ایرور نسیده رسول خزلی به یشکی مسلمین که خزلی به در این فشل کار به تایی باگنه دلیر نسو الا کوری تی باگنه نو سخت و جابه نکولی ها گوگنو سوی عبدابی هیتی به که او تو کوگایی داسه که اگه کوگا تایی داسه عبدابی نسو تو کویو سان سید نسیده ها که داسه او کیار باری آبرار که اگه رو بی بگنین این نارا تکولی ها اوکی ده ادولی کتی ها واتی ده دلیره آبرار باری گا تپاسه نوگا نیا رای رو تی برای تی بسی عبدابی گای نیا تی ایمه ها ساکه تی تر رو میرو اگه دلیت لوگه ایندو تو اکرون کیبر دای مشکل دای گری یش کوی مسلم کی کیر دار سنگی فشلی سلی نی بر او من انا او کی دسا تو نو ورا ورو او کوی باگی کسو یاد فکرین دایو گنی معنویات کوی مورال یش کی گا کینیا خیانه گا کرگر کاناره برگا فتنه یش کی فتنه سیلا فشلی سلی باپ جو گنی قران نی گنی وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب يش مسلم كي رسول صلى الله عليه وسلم تدود الصوت ايكي تنو غاية دي غاية ايكي كن نرسك يش مسلم كي ادور تبدا كاينارو نو غرو دي غرو سي دير رماتي دي غر كده مني كن نربر دا كاينارو علم الغيب كي كده نريد تدوه نو نريد دي غي kinu khabar wa ardibe gabe yo iru daga ni fakke ki koyuka ki kuwa ujuga ti kasoko ka fasha luka soko hasre ke gane ga o gidando fadaita yara abdullah ibn ubay ibn salul o go tultumi arta bala tanwit kini medina o subumi ay kasoy eme وهو سبومي أكيد كسو يجي وطا رسول صلى الله عليه وسلم سيئ دي تي حاصلك أغني كي ربنا سبحانه وتعالى قرآن كي ريتي زيان ني أغني وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتال لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون يوم الفرقان يوم الأحد كان الرأس نقر تحصل لك أغنقي إذن إروك رحصل لك أغنقي عشان مؤمنين امتحان قاية فوز قاية سكون نجا دارو كحزمين دلي قاية كنصرين دلي قاية منافقين گر کو وای گو کیا به رسول نے او کیوں نے اسو kudi yona so ti kuyone si de kay da wona ke kigi barko bayda te duuga ko forgoro islam goro ko forge kor hamdo yegi te duuga ko forke ge kor hamdo yegi bari agri ri nu u chao akibi torin nu kada kay da ro ire lakin kudi yoner ide ne diga dor record dor ri kugi fashile sala nabi fashile sala rasul fashile sala da kofar toy nusri tarin ke digal na rasam ki bosu mi akaso do gebile suti bani salama ro bani harith aroga berga tuga medine hitrone hay o ka sako hitina tawitu karin gina mena wona wona gen o ona wona gen do o ka danar munafik tinu mu'minina so fikra ogar kire ko gorna bari gu kega sagne ga oga bari tasir kirni menige dana ar mu'minina so rabbana sabati sir quran wa id hamma taifatan minkum an tafshala oda suti minar fashili nuni wallahu waliyuhuma rabbana al umru wal litayina ashan bar mu'minina dana ar munafiq tinu wa ala allah falitawakkal mu'minun hu umbar iman gino dana ar sabit tigini ne tena oge rabbana ar negaidi tigira unige telani ashan rabbana obu min yikiri gari o wi uberti na o ri ajuna ne gital se error ne gbara ajuna ne gital yini ne dana re ro be gi manati no rabbana o kiri gari tena o gre haji sin na we na juniga ni ri te na juniga tegele dena ne ga tege kor mi sala ga samba ko ya kure ga yini ne error ne gari no dore ke ta shirena na so error kiri gari ko dore gri eme munafiqin dar kiya ke gusando awne do o khone ne ngene munafiqe no yegni marwat o rasul khazaligine khiana uzma ki ko gorne muslim ke sir gar kiya lene ke tarur ay ga masra ki dinu ara ga masra ki dinu o kan no yegni o khone an no yeda o ka ma usra o khone ki nas un no yedi dalin ke dar tu mushkila ke hasra ke nas no do ko barba kayni quran te ke ne fama lakum fil munafiqin fi'atayn munafiqin be gi nda sando ke suini dari wallahu arkasahum bima kasabu rabbana ro embeu berdo selin igi sando khazle sele ko kaygin aturiduna an tahdu man adallallah o way rabbana hidaya kastere dalal begir daregi no tibeno hadiba begini wa man yudlillah falan tajidahu sabila o iro garre ta kore ke gi erdena garre ka na kenyo rasul sallallahu alaihi wasallam o go koy kasoy o subumi akasoy do khotta ku kire ohot ke tabaran dar ke bare o ka garde ga dar ke tar gojeg ni rasul sallallahu alaihi wasallam tigi ohot her hagar to ruk kiera idra go gi medina munawara her ke o ga na gore o ga ohot medina rusu der gire o har ho i selara uren kwar dare o gar ke da ketibe wer bate o wer gar ke ara jama go ei okay wera begin o me na tropo okri tropo mahajirin ki ko yara da musa ibn umar da kake saf mahajirin ki o go makara yara hajirin na medina ka gai do tropo ansar ki suti ko yara da ketibe go ansar ki gi os ki ko yara da usayd ibn hudair da kake كتبه خزرك إن كويرة حباب من المنذر دوكي رسول صلى الله عليه وسلم وهم سندو ورومات أنا فتكارو نبل دور أوتي ديسني وهم سندو ورغنرا يشكرا تدورك هار كيرا كيرغولي كي هاغنرا جبل أهد كي كي غاردية مال هير داي وينغا أوي وينغا غاردية وكوري غاردية كيرا وهم سندو كيرغولي تورا تتاتي كشلين كي بكتيو usagri rasul sallallahu alaihi wasallam o ga sokko to e safto ki dawne batio batio ger kere dropa ko yere abado gnere o hamsin bui kera hager kirbuli roma do tudu tu yire ebe ke shiga her dalai ke shiga didai ke shiga ke beti ori tudu tu yire ka rasul sallallahu alaihi wasallam o amirum abdullah ibn jubair gnere todo tugira o kala yene hazmete rego no sorete darao kebe tu dugo ko tiok rasul alaihi salatu wasalam usa oker shedito sagni idza ra'aytumuna takhattafana at-tayr fala tabrahu makanakum hadha hatta ursila ilaykum wa in ra'aytumuna hazamna al-qaum wa auta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaykum rasul alaihi salatu wasalam iliri tunwarara tudukega kusumati kegene yete sadega kegurur o kawego ngini ona bok o ga noidera o tiratiri kone tare dara tira kone noidatira ai bega u o kawego ngini kegunura ona bok unu tudu hena unire kira barbe o kawuri ngini to no sorotira o 50 siyara amerika sina genera o ka begita na rosan ene o tawa harake ga gene o ka ga ja hise gina gena ga o kar la sene ku ga rdar bay meydan ga dar sene ge ku shedit kini muslim awwal marra intasritay o go muslimin dar gra o faris ko bar ka osuri ge abu dujana nare hamza ibn abd al muttalib asadullah nare musa ibn umair nare abu talha al ansari nare sa'd ibn abi waqas nare okay jawla akurege kuje akurege bardo tabari muslimin ga jawla akurin nusrata ya kufar hamrene kasare oker duruya hamrene kasare oker duruya gene ku kufar sagne wonje skine tadu ena akhre bab ka osore mushrikin ka akhre ka ba u akhre na aro gene ganan ga isager ko kete doga egidiru ku tego har garelo wa marelo wa kemengin maraka ekolegi taini ene hirderu kirido kerberena ane fitkor tayari hotar gogore nana so hotar garde kogini hege ye garde kerberi otai oskor jargina ober jargina obdani eber hohoi dindu awna imenigi mi dargar awna ido muslim gay nusrutai ganima isar kodokai oh mawqaf danar iye hima o bari o kredi gini ne o mena qada bu ekure ke himar ekure re ku nondo o himar ido gugure ko sra kiri misil bidaya ge muslim ga nasrite lakin o go rasul sallallahu alaihi wasallam do 50 wargina udo qator hagra to tak dugul do u o ga boro kirna akido ire o so kiri ku su tokne ganiba kay dara or te hirig ne te jagni amiru do bari ibigi rasul sallallahu alaihi wasallam erkna usate gindo teibo na kido teibo ne aso ak ere kusu tokene oso kere ganima isar ko do kega ogar te hidi mani sanga to ha or da turkulin dilwa gana te jagan khalid ibn walid na ga kufra gar do kufar gar bay o hirda bar ta do ka to garde do o abu do te jagan kulume ga e akido hotara go warina a o kuri har kaso kulume ga do noare garde kwagendo ma hegena herre hatora karbay u herdar karbadi o muslim ga dana ma qofu rasul sallallahu alaihi wasallam ke dawne ro awna yinuru mina no sorge yemen gena ga o usate o gana mi hirire ga o akwagene ke ke barigiri ye jargna ka sarere ga o ma na tukusu tokini da yigina ga abdo menegi mawqif rasul ke dawnda o awna yo kufar no hirda kidat to dora karbe wa hirda hirda gina or hitni do to hirde u ko tara darbe akido ko tara kaso idana kire do ba kaso ro takre hekire abu dilaro ere ro dare dare tore kire do ga chitje gina o hirda kido ga hitor hirda gitine o ga hirda tim tim gina ya bur ne asu tane marar kumbar tane marar kuka go boni ku kaga boneki ziyada shiritu kare to akre mukhayimat mushrikin ki gar wa darbay doga wa mawqiwu ku kay doga o bagara gura dar ki doga wa mena kaber do idore muslim gi yaga tayri ayne ngini ne wa muslim gi ro kufur gi ro ayne gan kufur abu yo talate alif wa kuno ya kure abu ge kire hikegni ge kimye kure hikegni re ke muslim akina ra muslim ni muslim gaga bagara bu kiye keng salnu neso ona keber do igra awna okrite hede nega hega na juni yote nizam da dun tanzim da dun abadaro okreaso muslim aburno keme na muslim katay keme na muslim ni ayte kera rasul sallallahu alaihi wasallam ge muslim yashgo akuregro berdoga suidarin kufar darba herda darbat gar kare mus'ab ibn umar ne ge oki ko rasul sallallahu alaihi wasallam shabaini o rasul sallallahu alaihi wasallam shabaini ki aguna rasul kiro gna kofar hijmina ake mus'ab ibn umar kinire urugni Muhammad ni di hala sidini wo takini wo muslim daga agi rasul ke e kudunu se kofar ger ni di na harga agi ni do kini ayni agi na rasul nir jani ni eme ku wi ke jegro khabar rasul ne ke gru na so khabar rasul ne ke ge kor obi gaga agi o mus o go kofar ke seber rasul sallallahu alaihi wasallam kana ke kini nuri ke wo e ge kor hamdo ke bari harga kre marke go hega kre ke ke romo ga sutti ko go ger edra go ko go ger sutti kur sere ke ke sera go ga kre kre ke ke rasul sallallahu alaihi wasallam abu ber daga osere ge daga hoti e kudre rasul sallallahu alaihi wasallam edra go abu hot kenere rasul alaihi wasallam ke debare azigni shajjegne edra go aw deyora ata agora ka xere deyoro sereni kayfa yuflihu qawm shajju nabiyahum wa kasaru ruba'iyatahu wa huwa yad'uuhum ila Allah muslim ge farregetay baronnar rasul sallallahu alaihi wasallam negena ki dannege o ko ne medinar kay gene e ma rasul gay neng ki tur de diyobana dar ke medinar kay gene o ko ne rasul sunni dai ti da oke digene sira wu ke dugure sa tor guri ku kare bodor o ko ni nege ni ti rasul lu ke ni ngir ko kare ni ngir oke be ni ugo hayanu ti be ni berda padu no ke na hayir ni se be ni rasul ga ko kare ni gaset ni ke da hadef ni ke da bari ni san ko kare ni bari rasul do ko kare ni san go be oke be no won oke yi ga dar ga anas ibn nadhr ما تفعلون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم سير كيغوغي كبردو ايغي يشكرا جوغنا جويغينا غا اسكرا غوغا رسول نيغينا ايماني هيا بارغينو كلا كبردو ايغرو رسول سيدر هيردا كربغا كلا كيغي او نور هيما اينا تيكرين ايغينا جانينا ايماني رسول ايغا اكبر بارغينو o berdo bege o disi kase tiza nafar faqat kase wa sabaga nan sar gina ga suya muhajirin ni rasul sallallahu alaihi wasallam lazim garde goy yeshgo ker dorege ke igi irina so ke graya ha huigina ha gra uni domgono askar wa tabaro ke ki ber o ne kire himayina ya ni agana ra ani fit ko uso ko ku ekitar bedun ner sirir ke kwale kuga ani fit ko asako rasul sallallahu alaihi wasallam ugut barokir nigi sahabi go kiri ike rasul sallallahu alaihi wasallam waqifo kana zahzaite kana te ko jora hayri niga yosti halu go hayri te ga yos sahabi kiri ike soko tok te gina udara rasul ker o ke selin to gane to hayti rasul ker wo ke tigini ni tay log na ra soko rasul hima rawni o tiza na farga nakora ko rasul di dam or ko ke eme hisar ki fikita ya rasul sallallahu alaihi wasallam jashu kar wasrek nong hisar ki o berdo e ke kure ne bal go rasul kar kasar ke ki mi e kure si ada oke rasul sallallahu alaihi wasallam daraga ner kret kinera tudu weri ona rasul kar kite kita gana yiri hege ne ke ne bal kasar ga sokko sokko tudu gurte bari o ego ko sirga ye o derara dera shikta shiktu ni gaye o kabrar ketta ni gaye kimmiye go inna bel kasare ga ku ga sare ga sokko rasul be nar kret kina se ara kidiye ri higna ga ti kasare ga sokko tudu gurte bari rasul alaihi salatu wassalam Talha ibn Ubaidillah Rasul sallallahu alaihi wasallam ko rifaagne Talha ere ragiera Rasul kibina har kidanne Rasul sallallahu alaihi wasallam beena yede gol be ko krike Saad ibn Abi Waqqas nare Saad ibn Waqqas ke o annabel begin berde disniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam ne armiya Saad filaka ummi wa abi okay Abu Talha al-Ansari nare kan Rasul sallallahu alaihi wasallam ge o kure yegenere o nakkom beru mi tebande o nakko kure yegenere ki kuraguga ki kenuguga ki Rasul bigir defaini uka difa uka ge o nakko o mi tebande Rasul alaihi salatu wasalam sot Abu Talha al-Ansari ki yashkaren hargane ge tatage o beru mi rewegen okay sokko rasul sallallahu alaihi wasallam do truste baragata ke kike ni bale ga sokko tudu wurte bare ari wurte bare ga nara ke da garara ne kania bai ke sokka rasul de faigen ga nara antara dara we asere ga rasul e he mi nara o kar bai Abu Bakar Siddiq nara Abu Ubaida nara majmu abtal khamegen do o 30 nara ke kar bai oto kerbege akhi rasul sallallahu alaihi wasallam difa ginara akhi rasul sallallahu alaihi wasallam jeshigo ker kirone rasul e hemina bagi odo wa koiro wa gine difa ginaga rasul sallallahu alaihi wasallam hayawa ki anqazegne ghazwa ginon nartok ni inshallah darasana rasul sallallahu alaihi wasallam